سنا رہی ہے۔ अपने दिल से कूजे रखे हुए हैं माँ तशनगी के सारे मंजर छुपा रही है सुन रही हो जैसे अहवाले तिश्नगानी आवाज अल आतिश की सांसों से आ रही है जबां पर और दिल में मामता है कितना तड़प रही है ये कौन जानता है खुद अपनी बेकसी पर दोहम है या है शबे कयामत कैसे कलीम लिखे